laberíntico. Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dub y ambient trance. Nave Índigo. Un viaje de resonancia hacia el interior. Vibración. Frecuencia. Resonancia. Nave Índigo. Bailar donde cantan las aves. Donde cantan. Bienvenidos a bordo. Se inicia el quinto vuelo de Nave Índigo. Es recomendable bailar hasta volverse a encontrar. Thank you. Nave Índigo. Bye. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Nave Índigo. Thank you.

Resonancia. Thank you. Thank you. Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dub y ambient trance. Domingos de 20 a 22 horas en Radio Boga 103.5. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Thank you. Thank you. Nave Índigo. Thank you. دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون، دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیحون. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون. زند موجی بر آن کشتی که تخت تخت بشکافد، که هر تخت فرو ریزد ز گردش های گوناگون. نهنگی هم برآرد سر، خورد آن آب دریا را، چونان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون. شکافت نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را، کشد در قعر ناگاهان به دست قهر چون قارون. چو این تبدیل ها آمد، نه هامون ماند و نه دریا، چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بی چون. چه دانم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون، که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون. Resonancia. Shri Bhagavati Sachidananda Parabrahma. Parabrahma. Seres viajeros, hemos llegado a destino final. Les agradecemos su presencia y receptividad. Y nos reencontramos en la próxima experiencia. Nave Índigo. Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dub y ambient trance. Nave Índigo. Un viaje de racionalidad al interior. Vibración. Frecuencia. Resonancia. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan.